ci lo xamne hayna wa hayna ali ya wa ya min huma ñoom ñaar way na fa'alun ba fi'alatun bu fekke hayn ba dafa ragge ya kon fi'al du ci bareti mene dayfun bi firi gan xam nga fa'alun waye dafa ragge ya ci hayn bi kon daya fun bari wu ci dayhat bi firi gote ne ay tol ay bayu kay di wax ci daya hun batay bari wu ci ndax lim ragge ya wa fa'alun fa'alun lahu ñal nako fi'alun fi'alun ay dan batay fi'al bi nga waxon legi ci yar ye batay man na ñew ci fa'alun mufrad mu teggo fa'alun fi'alun dox na ci niki jamalun bi digalem nahu jamalin wa jimalin wa jabalin wa jibalin nga jamal fa'alun la bo ne ci jimal kon non la jabal fa'alun la bo ci waxe jibal batay non la waye nak amna sart moy malum yekun lifeek nekut fi laamihi ci laamam nga i'tilal ak rag a lifeek laam ga ragut aw yekku wala lifeek nekut mudhafan dina mu ful yaa bi bu ci ñakke laam ga bañ rag moy nek mudhaf wala nga ragge niki fatan nga fatan fahalul la ndax fatanul la won kon mom fita umbi ci bari bu fekk dafa nek mudhaf tam niki talal du fi ab gent nga fahalul la waye da xam yaari laam kon lolu ñu wax ci tilalun bari wu ja wa baqiya shartun thalithun wa huwa an yakuna ismun la sifatan ay sart batay mo ngi sim to nek sifa aji nangam na u batal melni batal bi fi jambar ñu wax ci bitalun bari wu ja kon ñu nek li sim dole ja wa mislu fahalin kam fahalin la jutta ay borom taga fahalun ji nga waxon neena bu ci bole won ta itam du te fihalun ji nga waxon bax ja manam misal nahu raqabatin wa riqabin wa thamaratin wa thimarin am nga raqabatin fahalun la bu bol ta am fahalatun ak samaratun nonu yo nga wax ci fihalun mi riqabun thimarun baxna batay mom fa istaratu fihi hadamu tadhihi wa hadamu i'lalil lam batay mom nañu jessat mom tam bañu nek mudah bañu nek lu lam graga kon kay dang koy xolat nga def wa fi'alun fi'alun kasra fofu doora def nak maha fonglin and ak fonglin faqbal na nga nangul lol ci ñoom ñaar du ko taxa sopp ko sa waye non la salaabi la salaamam nga xam day jëkke wa fi'alun doora def maha fonglin ko batay da ko wax ne fi'al bax na ci ñoom ñaar su do ne fi'alun moy lu melne fataq ay bol na ci nak faqbal zalika fihima bi shart al ismiyati satu mu nek lesen fataqulu dhi'bun wa dhi'abun dhi'bun bi firatil fi'alun la nga def ko dhi'abun bi fi'alun ak rumhun bi firi xej ko ko fi'alun la nga wax ko rima hun batay wa kharaja nahu jilfin waxul win xam nga jilfun bi fi aji becc ngeele tay aji nangam xulun bi fi aji neex wa tay day shifa ma nekul lesen satu mu ne bi shart al ismiyati wa warada ratna fi fahilin ci fahilin wasf fahilin dir muy wasf fahilin yana fahilin jo xam na ay makhna fahilun aji def to baña wax mana mafhul kuñu def a ko ko tayne fi halun bare na ja kata kana kanonu ittarada qiyasuna fi unsahu ci jigenam ji aydan batay ana fahilun ji mom dagam def fi aji nangam rek tekkul kuñu nangam mo xam gor la mo xam jigen la fi halu ñu waxoon qiyasu na ja lolu mi ngi melne dari fu bi fi aji ñaw xam nga koku fahilun la fi ñu ko ñawal loy dedet koku mëna ci jirafu way ñaw baxna bu re jigen je melne dari fa tan batay nga na ci jirafu baxna bu re mariyu aji tawat jigen batay neena nga na ci miradun way tawat batay baxna su fekke daay ma na maful nak melne motax mëna waxaraja bi fa'ilun wasf mafulin kajarihin wa jarihatin fala yuqfala yanqasu fihima fala yanqasu qiyasu fihima ñoom ñaar fi halu yana jarihun mom bu def ni kuñ jam bu ci wax jirahun ndax fi wul aji jam jarihatun non bu ci wax jirahun muy fi halu dedet wa shaha shiwna fi waslin ci wasaf ala fa'lana wa nak na ci man xim fa'lana wa unsay wala yar jigenam aw neena ismu fahimu tego fa'lan ci fata faagi yaari jigenum moy benn bi nga def ci taw mu fa'lanatun ak benn jigenum bi nga xamne yitego fa'la rek et yépp nee na fi xaal baax na ci. moolu misaal nahu qadban qadban aj mer man nga ne xidaa buñ way mer xam ne qadban faxlaan la woon nga tugg ci xidaa buñ way mer benn jigéen ne mbi mooy qadbanatun qadbanatun boo ci defee taa mën nga jaa xidaa buñ way mer boo bëggee jàmm su fa nee qadba muy faxlaa moom bokk na ci mandarga tobu jigéenam faxlaa nekki sakra kooku ba tey mën nga caa wax bu dee qadba xidaa buñ way mer aw xalaa fuulaan wala ci mbànd xim fuulaan fuulaan bi ngay dàmm faa gi moo koy wuta léegi fuulaan bi nga weesu léegi su doonee fuulaan ni ki nahu xumsaanin aji xiif biir ay daamiril bat ni la jublu aji wos biir mooy ko xiif mën nga ne ximaasun ximaasun way xiif biir ximaas wa misluhu am kemam la fuulaanatun fuulaanatun maanaam bu doonee fuulaan góor la boo ci defee taaw muy fuulaanatun nag lu tey ñu mën koo jàmm fi xaal ñi nga weesu ñoo ngi bu dee xum saa natun aji xiif biir ju jigéen nga ci mën a wax ximaasun ba tey ni nga ko waxee woon ca góor ga walsamhu na nga ko waral fi nax yi tawilin ci lu mel ne tawilin ji fi di aji gudd ji góor ba tawilin ak aji gudd ji jigéen daf yi tudd na dikk ba tey nee na fi xaalu ñi nga weesu jekk na te war na xiyaasu na itam ci wépp wasaf woo xam ne laam nga daa wér ba noppi xayin nga nekk waaw waaw xëy nga nekk waaw niki xam nga tawilun aji gudd ju góor ak tawilatun wasaf lañ yoo xam ne seen laam moom daa wér waaye seen xëyin nag moo nekk waaw niki taale gudd na xam nga xëy bi daa nekkoon waaw kon wasafu góoroo muy tawilun ak jigéenoo tawilatun yépp fi xaalun xiyaasu na ca su boobaa muy tiwaalun tiwaalun way gudd lay doon wa fahilun fahilun nahu kabidin mel ni kabit bi fiw rees yaqusu gën a jagloo wala yu xasu def na ko jagleel bi fahoolin ci fahoolin xaaliban ci la gën a bëri nee na bàyyi na fi xaalu njim wesoon ñëw na ci beneen tëgg nee na fahoolun ak tëgg la goo xam ne dana yell ci mufrad mu tëggoo fahilun fahilun ne ki kabidun bi fi aw res nee na fahoolun baax na ca ne kabidun nga ne ci kuboodun ay res kuboodun moo tax saraa bi naa fa taqulu kabidun wa kubodun wa min a naadiri akbaadun ñu wax ci akbaadun ay res moom afxaal mbari gu caam wattaru dana xiyaasu kadaaka naka noonee fi faxlin ci faxlin isman mbir mbilisim mutalaqal faa jur ju njool faa nee na faxlan bure lisim moom moo xam faa gi fa la wala fila wala fula moom ri mutalaqal faa yi nee na bu xase doon lisim rek moom sulaasi bi xëyin bi sukkoon rek mu nekk fa ak mu nekk fi ak mu nekk fu ñoo ci yemoom niki ba mu doonee fa mooy lu mu nekk kakaa bin abdadat nga wa kuoo bin nga ne ci kuoo bin muy fuxoolu ba mu daamee mooy lu mu nekk jun din wa junoo din xam nga jun dun fuxoolul la ba mu kasaraa mooy lu mu nekk dirsin dirsin bi ab sell ab bañ nga ne ci wa dorosin ay sell ma fuxoolul lañ wa faxalun faxalun lëfo ñeel na ko ba tey moom faxoolun waaw nee na faxoolun ji nga waxoon des na fekk mufrat mu tëggoo faxalun ñu tëgg ko ca wala misaale ka asadin wa usodin xam nga asadun faxalun la kon nga wax ca usodun moom faxoolun bari na ca abaam ko da ngay wax wa filaanun filaanun xasala am na lil fu xaali lil fu xaali ñeel fu xaali ngay dàmm faa gi fuxaalun jam xoo ko filaanun yell na ca ni ko xulaamun as ngoor nga na ca xilmaanun moo taxoon naxu xulaamin wa xilmaanin wa chaaha siiw na moom filaan bi nga weesu fi xootin ci xootin bi firi jën wa qaain ak qaain bi firi pàkk ma ama ànd ak la nga xam ne daahahuma ñu rënti naa ñoom ñaar nee na fenlaan bi nga weesu xiyaas na ci lu tëggoo fuulun te xëy mbi ràgg ni ko xootun bi firi jën fuulun la tëggoo te xëy mbi ràgg boole ci wala bu fekkee dafa tëggoo faalun te xëy mbi ràgg ni ko xaawun bi firi pàkk faalun la tëggoo nee na yooyu fenlaan siiw na ci bari na ca ni ki xootun bi firi jën nga ne ci xiitaanun ay jën wala koosun bi nga weesoon ba tey fuulun la nga ne ci kiisaan wala qaamun bi firi pàkk nga ne ci qiyaan, wala taajun bi firi ndëpp nga ne ci tiijaan. Tiijaanun anam taaj ndëpp baxnam wërs lay doon moo xam ne boori ñoo ko daan sol. Wa qalla néew na fi xayrihima ci lutlu ñoom ñaar, maanaam néewaane nag nga indi finlaanun ci lu bokkut ak li nga wax léegi. Bu ci ka xinwin wa xinwaanin wa xasaalin wa xislaanin, xam nga xinwin bi firi ak cégg finlun la tegoo moom. Kon ñu wax ci xinwaan am na waaye tax koo bare. Xasaal bi firi kiwel faxaalun la tegoo, ba tey ñu wax ci xislaan finlaan am na waaye mel na ne yoo yaar daal taxu leen a bare. wa fulanun fulanun shamila lamboona falan falan isman bi mu isim, wa failan ak failan, wa falan ak falan xayra moalil xayni mbir moom di nañu ràggal xayin. Waaw nee na fulan bokk na ci tëggi jam taxir yi, jam yi kasra yi la bokk. Moom na nee na falan boo xam daa nekk lisim fulan xiyaasu na ca, moo tax mu naa saraa bi fa taquulu saqfun wa saqfaan, saqfun wa suqfaanun wa qadibun wa qudbaanun wa dakarun wa dukraanun. Maanaam saqfun am teeg moo tëggoo faalun, ko defee boo ne ci suqfaan mooy fonglaan. Qadibun bi firi bangaas moo tëggoo fahilun, mu dañuy sart muy lisim. Boo ci waxee qudbaan mooy fonglaan, dakar mooy faal, ba tey dakarun boo ci waxee dukraan wala baladun nga wax ci buldaan. Waaw loolu ba tey kon mooy fonglaan di nga wax léegi. Mu ne na gol muraadu al ismiyatu fil jamihi walaw bil ghalabati ka abdin wa abdaanin, nee na it yëpp dañuy sart ñu lisim. Moo xam faalan la, moo xam faayilan la, moo xam faalan la, doonte lisim ko da caa not rek waaye cosaan la doon ko woon tam du ko tee baax. Ka abdin wa abdaan wa ama sifatu nahu sahlin wa zarifin wa batalin fala tujmahu hadal jamha. Sahlun tëggoo na faalun waaye day sifa, zarifun aji ñaw tëggoo na fahilun waaye day sifa du lisim, batal aji jàmbaare moomit faxalun la tëggoo waaye day sifa. Yooyu kenn du leen jamxu jamxu boobu. Wa fuxalaa'u fuxalaa'u xat joxi la defeef na ko li karimin ñaag karimin bi firi aji tedd, to baxilin ak baxilin bi firi aji nay. Waaw nee na dama ne karimin ak baxilin nga xam ne wasax la woo xam ne góore ko moom tamit góor gu am xel bokk ci nit mbaa jinne mbaa malaaka, doon di tëggoowul fahilum sax ma ne xaaxi aji xellu. Waaw su boobaa nee na fuxalaa'u xiyaasu na ca. Waaw xam nga karimin aji tedd wasax la, góor la te am na xel, kon mën nga ne courama way tedd. Baxilul aji nay mën nga ne buxalaa way nay, ba ci xaaxilul aji xellu mën nga ne xuqalaa way xellu, ba ci faadulul aji gën mën nga ne fadalaa way gën, ba ci sharif aji tedd mën nga ne shurafa way tedd. Waaw kon daal jàppal ne bu fekkee ni laam nga reggut nekkul mu daanaf rek, tam wasaf woo xam ne góor la te am xel, moo xam daa tëggoo fahilum moo xam daa tëggoo faahilum, loolu kon fuxalaa'u xiyaas na ca, bare na ca. Ba tax boole ci kadaaliki nii li maa ñeel la nga xam ne daahaahuma yurante naam ñoom ñaar. Lépp lu mel ne karimin ak baxilin mooy wasaf woo xam ne góore ko moom nga am xel, tam ay maxnaam faahilum bu ay maxnaam mafoolum. Waaw soo ay maxnaam mafoolum ni ki asirin ko ñu jàpp kooku bariwu ci, wala xatilun ku ñu rey asiru ñu ne ci usaraawu ñuy njàpp bariwut, ndax amul maxnaam faahilun. Ba tax saraa bi naa la min kulli wasfin li mu dakkarin xaaqilin bi maxnas min faahimi te xëyri muddaxafin wala mu'talin laami naxu xuqalaa'a wa fadalaa'a wa zurafaa'a jamxu xaaqilin wa faadilin wa zarifin wa shadda asirun wa usaraawu. Xam nga asirun moom tëggoo na fahim waaye day firi ku ñu jàpp, ku ñu jàpp nag du ay maxnaam aji jàpp. Kon yooyu jamono ñu ne ci usaraawu mu fanlaawu bariwut. Wa naa ba wuutu na xan walis fanlaawu ji nga wax afxilaawu afxilaawu til mu àll ci lu ñu ràggal laaman cig laam, mudhafin ak ci lu mu ful waaw neena wa sax fi nga weesu woon léegi kanaa bu ci sarti daje bu fekkee laam nga daa ràgg boole ci wala mu nekk mudhaf da ngay bàyyi fuxalaaw te def ci af xilaaw mahu ganiyin wa agniya wa waliyin wa awliya xam nga ganiyin ak waliyin dañoo ràgge laam kooku nga ne ci awniyaau ñu af xilaaw ak awliyaaw noonu ci gën a bare bu nekkee mudhaf itam noonu afilaaw moo cay bare nahu shadidin wa ashiddaa wa xalilin wa axillaa wa xasisin wa axizaa xam nga shadid yaari daal yi moo ko tax a doon mudaaf kon ashiddaaw mu afilaaw ashdi daaw moo doon cosaan li tax am ngi waral loon xalil ba te yaari laam yoo ko tax nekk mudaaf axillaaw lay doon mu afilaaw fekk na axli laaw la ñu ko doon xasisun moo itam aizaw lañ ci wax fekk na anzi zaw moo ci doon cosaan waxayru daaka lu loolu xal la neew na mais lim la wax rek moo yoon wa loo gis mu jàdd ko dañ koo dégg rek roy ca ñoom waaye du yoon wa ndax nahu sadiqin wa astiqaa wa nasibin wa ansibaa kooku fax wa samaiyun xam nga sadiq ab xarit lay fi nekku mudaaf laam gi ragut tudéew ñu def ko afilaaw téewul ñu def ko afilaaw laa bëgg a wax nasib ab cër rek lay firi téew ñu def ko ansibaaw waaye loolu bariwut fawailun fawailun li faw xalin ñal na faw xalin bu fat mu tëggoo faw xal ni ki jawhar bi fi rus mën nga koo tëgg fawaxilu ni ki moo tax mu nekk jawahira jamhu jawharin nga jawhar nga def ko jawahir loolu fawaxilu la wa faa xalin ak faa xalin faa xalin ka xaatamin ni ki xaatamin bi fi ab jaaro wa taabahin ak taabahin bi fi ab tàmpi wala tembar taban xaatam jooju mën nga ci wax xawaatim ak tàmpi wala jaaro taaba tembar nga wax tawaabian nekki tawaabixul bariit fa taqulu xawaatimu wa tawaabian kooku faaxalu la tëggoo nga ci def fawaaxilu wa faaxilaa ak faaxilaa njër mu tëggoo faaxilaa mën nga caa def fawaaxilu wala misaale ka xaasihaa wa qawaasia wa huwa ismun li juhril yarboohi allati yaqsaw ay yadxulu fihi ta bu ñu wax yarboo tax moo xam ne ca lay duggee moo tudd xaasiha moo muy génn moo tudd naafiqaaw xaasihaaw naafiqaaw ñaari pax yi rabo tudd yarboo la xaasihaaw na tëgg woon faaxilaaw mën nga koo jëm xoo xawaasiaw maxa nahwi kaahilin ànd ak lu mel ni kaahilin bii fi di joggare dafa jublu faaxilun boo xam ne dafa tëggoo faaxilu waaye lisim la waaw firiwul aji nangam xam nga kaahil joggara rek lay firi wala mu ne wa jaabirin jaabir ab gendal lay firi ni ki ku dam li ñu koy defal gendal la tudd min kullismin xayri jawatin mi ngi noonu si mboo xam ne si wax fa taqulu kawaahilu wa jawaabiru wal kaahilu axla dhahri mi maa yoli alxunuq waaw mooy fa féete kaw ca gannaaw ga sas ca dox ga joggare mooy turi jolof wa xaaidin ak xaaidin bii fii aji mbërëk maanaam faaxilun boo xam ne sifa la te itam jigéen a ko melowoo wala jublu ci xaaid xam nga aji mbërëk sifa la te itam jigéen a ko moom moog xaamil aji amu ñooyamoo kon jàppal ne faaxilun boo xam ne sifa la te jigéen a ko moom mën nañ koo jam xoo fawaaxilu ni ki xaaid nga ne ci xawaaidu mooy mbërëk wala xaamil aji amu nga ne ci xawaamilu wa saahilin ak saahilin bii fi di aji ngixal saahil la cee jublu sifa boo xam ne góor la te ko moom amul xel waaw sifa boo xam ne góor la mu tëggoo faaxilun waaye kooku amul xel nekk saahil aji ngixal wala naabix aji bow waaye mën nga koo jam xoo fawaaxilu jum wax moo tax mu ne ñenn saahil nga na ci sawaaxilu way ngixal wala naabix aji bow nga na ci nawaabixu way bow wa faaxilatin ak faaxilatin faaxilatin moom moo xam lisim la moo xam sifa la rek fawaaxilu xiyaasu na ca moo tax mu ne isman kaanat aw sifatan ka faatimata wa fawaatima wa saaxibatin wa sawaaxiba waaw faatimata xam nga moom turu jigéen la waaye faaxilatin la tëggoo mën nga caa tëgg fawaatima saaxibatun àndaale bu jigéen mën nga caa wax sawaaxibu wa baqiya taaminun وهو فاعلة نحو صومئة وسوامع وهي معبد النصارى ñene yim wax ni mo lañu jëm ho fawahil mat na juroom ñaar ci li wax dess na ben bu ko juroom ñettel nak moy fu inatun niki soomi atun bi firi jamukaayu nasrani la jëm ho ko salaami aw niki salaami hu bi yaa ndi ci alquran wa shadd jadna fil faris ci faris bi firi ab gawar mahma and ak la nga xamne mahma and ak la nga xamne ma talaho yamantena ak mom ñene nak bu fekke day fahilun do xamne goor gu am xel moko melo ñu tegg ci fawahil mu bari wu ja naw la xam nga charisun ab gawar goor la da xam tegg goona fawahil waye goor gu am xere ko mom koku mom fawahil bari wu ci niki farisun ñu ne ci fawarisu wala sabiqul ajra ñu ne ci sawabiqu wala halikum ajal ñu ne ci hawalikum lolu mom bari wut wajmahan nga jamm faalatan faalatan wa shibhu am nuro mom data e mbir ni borom ta aw musalat wala mo lu ni dinjita jam hoko bi faha ila ci faha ila manam da bëgg wax ni rubah yi bo xamni day jigen mo xam amna ta mo xam amul ta te na ñëk mu gëw muy ñettel ba ñu bijji ko mo xam na ko bijji day alif wala muy wa wala muy ya koku man nga ko jam ho faha ila moy jam ho bo xamni alif moy nek ñettel ba ñaari araf top ci yo xamne mo ci jëk am sa lay doon fa ha ila nim amé am sa jëm ko ba da koy amé am sa lool nak batay ñël ben gitam mëna nek fa fi fu manam fa gi mom bu mu doon rek baxna tax mëna fa halatan musallatal fa'i nahu sahabatin wa sahaiba wa risalatin wa rasaila wa du'abatin wa dawa'iba xam nga sahabatan mom mo teggo fahalatan nga xamne jël benu baat bi dafa fata te bi ci nga nek alif mu am ta boole ci sahabatan nga jam hoko sahaiba ay nir gis nga sahaiba am sa ga nekkon ci fahaila ñono ho alif lay nek ñettel bi gannaaw nga tek ci yaari araf yo xamne wu ñeeku am sa lay non ri salatan moy bi nga xam jël benu baat bi dafa kasara ri la te bi jé ko alif patay ri salatan nga ne rasaila ak du'abatan bi fi aw jubbu moy bi nga xam jeben baat dafa dam du ngay wax waye batay ñu ko bi ci alif mom dal di wax dawa'iba ma tax mu ne wa shifahu mu ne mimma huwa rubahiyun muannas talisuhu maddatu ak ñettelam bi ci kala ka halubatin wa halaiba haluba moy nag ak rat na koku moy rubah yi nga xam bi ci ko biñ ko bijé waw la du alif haluba nga def ko halaiba wa sahifatin wa sahaifa anga sahifatu bi fi afshurnal wal abtiri wal ukayt da ko def sahaifa ko ko may buñ ko bije ya man na ñak ta nak mom la misale ka shamalin bil fathi nirrihi wa bil kasri lil yadi fa innahuma yujmahani ala shamaila xam nga shamal bi fi gelaw baye ko ci chamoy ak shimal bi fi loxop chamoy bu de ngelaw bi sha lay doon fata bu de loxo bi sha lay doon kasara mu ci mën doon xam nga ne kon rubah yi la bo xamne ni ñëk bu gi bijj nañ ko tay tam jigeenu maxna la amul ta waye bu de ngelaw dañ koy jigeen bu de loxo dañ koy jigeen ko mëna ko jam ho shama'i patay wa huqabin bidhammi wa haqa'iba huqab do fi di am ngob mu itam bok sel rubah yi la bijj nañ ni ñëk bu gi tay tam jigeen la ci maxna amul ta waye jigeen la ko man nga ko jam ho haqa'ib wa hajuzin wa hajaiza am nga hajuz moy fini magat mu jigen kon xam nga dang ko bije mom waw amu tan way jigen la kon rubahiru bo xam ni ñeek mu gibi jeneñ ko waw tay jigenu maxna la ko man nga ko jam ho hajaiz wa sa'idun wa sa'idin hala mimra'atin wa sa'ida anam sa'id xam nga mom tur gor la waye boko defon dañu xalam ci jigen kon dana nek jigenu maxna mu rubah yi bo xam yepp mari di yek mu gën ko bu ci ya du jeng man ko jam kon sahaida wa jumi ha jam ho fna sahra'u sahra'u bi firi al wal hadra'u ak hadra'u bi firi atkhik bil fahali ci fahali wal fahala ak fahala aw neena manam lu tegoo faxlaawu te am alifu mandoot moo xam day lisim moo xam day sifa, mën nga koo jamhoo faxa lii, mën nga koo jamhoo faxa laa. Niki saxraawu mën nga koo jamhoo saxaari ay al, mën nga koo jamhoo saxaara. Xadraawu bi fi xiik mën nga koo jamhoo xadaari, mën nga koo jamhoo xadaara. Kon jàppal ne lu mel ne saxraawu ak xadraawu nga xam ne kon duñu sart mu li si mën naa nekk si fa itam, mën nga koo jamhoo faxaa lii, mën nga koo jamhoo faxaa laa. Moo tax mu ne wat baxante nga topp alqaysa xiyaas la, maanaam lépp lu mel noonu rek. Ay itba xiyaasa maa kaana xalaa wes ni ismi awi sifati xalayhima maxa mulaahazati annahu yushtaratu fi sifati an laa yakoona laha mudakkar. Maanaam daa wax ne bu doonee lisim baax na, bu doonee sifa baax na, waaye bu dee sifa dañuy sart mu bañ a am góor. Ni ki xadraaw xiig amul góor. Xubla ka xubla wa xabaali wa xabaalaa, xam nga xubla ajjam bu sifa la, kooku sax alifu naqsoora la moom. Waaye melawoom jigéen amu ko, ambu moom jigéen, li ma bëgg wax mooy góor amu ko, ndax ambu moom jigéen rek koy def. Kon xubla mën na xabaali, mën na xabaalaa. Wa jaxal defal faxaaliya faxaaliya li xëyri di nasabin muy ñeel ku dul boroomu askan juddi na ko yeesaleef na ko kal kursi yi mel ne kursi yi bi firi ab toogu tat baa kon nga toog alxaraba arab ya. Waaw nee na bépp baat boo xam day ñetti araf mujj ga ñu def ci yaaju sàdda waaye yaag jubluñ ci askan gu yees, jubluñ ci askan kenn jëmee ci dara askan gu yees day askan gu yàgg ca baat ba mel ne ci baat ba la bokk. Waaw kooku nee na mën nga koo jamhoo faxaaliya ni ki kursi yum bi fi di toog nga jamhoo ko karaasiya. Moo tax mu ne fee na xoyu jumaa xalaa karaasiya li annahoo laa nasaba fii ndax yaaji moom jumluñ askan jëme ci kursi kursu mbaa daal déedéet. Kon lépp loo xam ne ñetti araf la mujj ga ñu def ca yaaju sàdda te yaaga moom du yaay askan gu yees lu mel ne basratu, xam nga basratu ab dëkk la ca Irak siiw na léegi. Boo ko defee basriyun du tax nga mën koo jamhoo basariyu ndax moom sulaasiyu la jokk nga ci yaagu sàdd waaye day yaagu askan gu yees ndax danga askan kenn jëme ci dëkk boobu ci basra mi lu yees. Kooku wax ko yaagu yàgg ca baat bu ba nga xam ne jàppeetuñ ko mu di askan la jublu. Wa misluhu maa fiihi nasabun xayru mu jaddat bi ansaara man si yan. Ba tey noo am na bu fekkee am na yaagoo xam ne woon ci cosaan kursi yi moom yaag ci nekk mës ta nekk askan benn yoon, jublu ci askan benn yoon. Waaw kon jàppal ne kursi yi moom yaag ci nekk daa mës ta nekk askan benn yoon. Mën naa am ne yaag ci cosaan askan la woon waaye daa mujj ñu koy jëfandikoo lu bari ba defatuñ ko askan mooy bi ansaara man si yan wal taxaqa bi maa laa nasaba fii dañoo mujj fàtte askan nga ba mel ne mësuñu ko askan ci dara. Ka mahriyin wa mahariya fa inna aslahoo albahiru almansubu ila mahrata mahrata nag qabilatun bil yaman ila mahrata qabilatun bil yaman suma saaras min suma saaras man lin najiri min al ibri. Waaw du mel ne nee na boo gisee ñu naa mahriyun ca cosaan moom ngir ga moo tudd mahratu ñu di askan gëléem daal di wax mahriyun kon ci cosaan askan waaye la ñu mujj nag miin ko nii baat bi demee noonu ba jàppeetuñ ko askan askan bu ñu fàtte mel noonu itam mën nga koo jam jamhoo ko faxaaliyu kon mahriyu mën nga koo jamhoo mahaariyu. Bi xilaafi din nasabi al mujaddat nahwa turkiyin kooku falaa yujmahu xalaa trakiya. Waaw nee na bu fekkee dañ ko as na askan bu yees ni ki basra ji ma waxoon lay buñ ne basriyun doo ci mën a wax basaariyu ba tey turkiyun doo ci mën a wax trakiyu. Wa xalaamatu din nasabi al mujaddat sixatu suqoot li yaay wa dalaalatu l ismi xalal man soobu ileh. Waaw nee na li nga xaamee ne askan askan bu yees la mooy day da ngay mën a dagg yàgg ba noppi te du tee lisim ba moom tegtali lam daan tegtale ni ki turkiyun mooy ku bokk ci waa turk boo daggee yàgg mu des turkun mu daal ci di réewum turk ba tey. Basriyun bi ma waxoon léegi da nga askan ñëwee ci basra boo daggee yaay itam mu dellu ci basratu ba tey muy firi dëkk basra loolu tegtale ci ne yàggoowu askan gu yees la. Wantiqan na nga tudd bi faxaali la ci faxaali la bu sukki ak muroom moom fi jam xima ci jamxo la nga xam ne irtaqaa yéeg na fawqa salaasat ci kaw ñetti araf min xëyri maa tem bokk ci min xëy ma mbir mu ñuy bokk ci lu dul la nga xam ne ma daawe yoon na. Waaw loolu lépp loo xam ne ëpp na ñetti araf mat ñeent mbaa juróom, waaye ëpp na ñetti moom te bokkul ci li ma la waxan ba àggal. Xam nga lu mel ni jawhar mu teggoo fawxal moom ëpp na ñett, waaye dañ caa waxoon fawaaxilu ba àggal, kon loolu juguñu ca. Waaye nag bu matee ñeent mbaa mopp ko te mosu ngaa wax ca gannaaw loo ko war a jamxoo, kon neen na nga koy jamxoo fahalila ak lu mel ne fahalila. Dafa jugu rek da nga koy jamxu jamxu boo xam alif mooy nekk ñetteel ba gannaaw ba ñaari araf topp ja, wala rek lu jublu moom la misaale. Moo tax mu ne wasit hihi mooy kullu jamxin rek salisuhu alifun waxdaha harfaani nahu jaafarin wa jaxaafira wa masjidin wa masaajida wa sayrafin wa sayaarifa. Nga jaafar pour góor la.